хвалях Радыё Свабода. Далей у студыі Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Працягваем праграму. Гэтымі днямі у бібліятэцы Свабоды выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты Свабоды». Гэта выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па сёлетні год. Да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння другі выпуск «Акцэнтаў свабоды». Это перадачы з раздзелаў кнігі «Выбарчыя ростані» і «Вуліца і плошча». Слова вядучаму перадачы «Праскі акцэнт» аўтару кнігі Юрыю Дракахрусту. Архіў «Машына часу». Зараз ідуць размовы пра тое, хто будзе кандыдатам на наступных прэзідэнцкіх выбарах, як яго вылучаць, чым магчымыя кандыдаты пойдуць да людзей. У верасні 2005 году бліжэйшая будучыня, наступныя прэзідэнцкія выбары, была такой жа невядомай, як і цяпер. Якія галоўныя праблемы, на думку прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду ў дзяржаве, стаяць перад краінай? Якую працу над ранейшымі памылкамі яны правялі? Чаму лічаць, што вырашаць праблемы краіны лепш адзін за аднаго і за Александра Лукашэнку? За круглым сталом «Праскага акцэнту» на гэтыя пытанні ў верасні 2005 году адказвалі Александр Казулін, Анатоль Лябецька і Александр Мілінкевіч. Праз некалькі дзён Анатоль Лябецька саступіў Александру Мілінкевічу ў змаганні за тытул адзінага кандыдата, потым абодва адзіных, Казулін і Мілінкевіч, дайшлі да фінішу спаборніцтва, потым шмат чаго потым было. Гэта ведае сённяшні слухач, гэтага яшчэ не ведалі ўдзельнікі перадачы і яе вядучы. Але гледзячы ў тое мінулае, можна лепш сёе-тое ўбачыць у нашай цяперашняй будучыні. А чаму менавіта вы вырашыце гэтыя праблемы лепш, чым вашыя суразмоўцы і чым, скажам, Александр Лукашэнка? Спадар Казулін. Ну, я назваў толькі адну праблему. Ёсць яшчэ некалькі. Ёсць яшчэ некалькі. У нашай краіне падаўляецца асоба, і сёння дыктат дзяржавы паралізуе развіццё і грамадства, і асобы. Калі мы гэта зменім, то на гэтым падморку ўзнікнуць новыя чалавечыя і, што самае галоўнае, вытворчыя адносіны. Мы сёння цалкам страцілі тую талерантнасць, якая была ўласцівая беларускаму народу. Страцілі менавіта ў кіраўніцтве, у нас паўсюль сёння ворагі. І гэта ў далейшым пагражае страты суверэнітэту беларускай дзяржавы. Апаснасці патэрі суверэнітэту беларускай государства. Я магу сказаць, што гэтыя пытанні, натуральна, могуць вырашаць не толькі я, Мілінкевіч ці Анатоль Лебецька. Можна знайсці вялікую колькасць годных людзей у нашым беларускім грамадстве. Важна толькі, каб людзі, якія могуць вырашаць гэтыя праблемы, разумелі адказнасць улады і неслі гэтую адказнасць не на словах, а на справе. Каб яны ведалі, што такое дзяржаўнае кіраванне, каб мы не кінулі краіну ў хаос безуладдзя і свавольства. Сёння людзі больш за ўсё баяцца, што калі зменіцца ўлада, будзе горш. Калі яны зразумеюць, што горш не будзе, а будзе толькі лепш, у нас зменіцца свядомасць і будзе ўсё інакш. У нас зменіцца сознанне. Спадар Лебецька, а як бы вы адказалі на гэтае, можа, такое крыху дзёрзкае пытанне? Чым вы лепш вашых канкурэнтаў, чым вы лепш Александра Лукашэнкі? От я думаю, з улікам таго, пра што сказаў і спадар Казулін. А ці утрымаеце гэты меч-кладзенец у сваёй руцэ? А ці не прывядзе гэтае, можа быць, і добрыя рэформы, якія вы б хацелі правесці, да хаоса? Справа не столькі ў тым, што я лепшы за Александра Лукашэнка, а фішка, як кажуць, у тым, што эканамічная праграма, якую распрацавала каманда Анатолія Лябецькі, прапанавала ўраду, яна, па ацэнцы міжнародных экспертаў, якраз вырашае пытанне цэнаў і заробка для Рэспублікі Беларусь. Не лозунгі, а прапрацаваная праграма, якая прайшла міжнародную экспертызу ў Польшы, Эстоніі, Славеніі, дазваляе мне гаварыць аб тым, што мы здольныя прапанаваць такія рэформы ў эканоміцы, якія вырашаць пытанне заробка для людзей і становяць цэны, якія ўжо на еўрапейскім узроўні. Рэалізацыя нашай праграмы прывядзе ў адпаведнасць еўрапейскія цэны, якія сёння ёсць, да еўрапейскіх заробкаў, якіх сёння няма ў беларускіх людзей. Што датычыць карупцыі і бюракратыі, то ў нас ёсць распрацаваная рэформа сістэмы кіравання. Такая рэформа, якая зменшае мажлівасці бюракратаў і зніжае глебу для карупцыі. Чым большая прысутнасць дзяржавы пры размеркаванні, пры вызначэнні тых ці іншых накірункаў дзейнасці, тым большая глеба для карупцыі. Наша рэформа сістэмы кіравання, сістэмы ўправлення эканомікай, яна зробіць гэта мінімальна. тому мы выдаем лепшие показчики. Ну и что дотычыць демографии, то ситуация, якую мы сегодня маем, коли Лукашенко еще будет править несколько годов, то фактично при его керовании на 1 миллион населения Беларуси изменшится. Это найважнейшая проблема. У нас есть декларации инвестиций человека, але их нема на самой справе. Это комплексное решение. Коли мы вырашим реализацию экономичной программы, реформы системы керования и зробим инвестиции у человека, мы вырашим и питание демографии. И я перакананы, что при тем, коли придет до влады наша команда, то многие белорусы, якія сегодня покинули краину, вернутся назад. Спадар Милинкевич, то ж питание вам. Шапка Мономаха, як кажуть у России, она не только прыгожая, она и тяжкая. Потягните. Я был во владе довольно долго, был одним из керуников города Гродно, и скажу, что сапраўды гэта тяжко. Але тяжкая яна для тых, хто разумее ўладу як вялікую адказнасць, але не як магчымасць дадаткова зарабіць ці ўплываць. Калі мы кажам, там заменілі Лукашэнку на Мілінкевіча, то я проста скажу, што мы ж не мяняем царя на царя. Прыход дэмакратычнага кандыдата, які будзе абраны на кангрэсе, зменіць усю атмасферу ў краіне, псіхалагічную, маральную, палітычную. Людзі стануць свабоднымі, людзі будуць мець магчымасць вырашаць свой лёс самі. За свой дабрабыт яны змогуць змагацца сваім розумам і рукамі. У іх з'явіцца воля. Это вялікае дасягненне. І яшчэ будзе тое, што ўлада будзе не пад кантролем аднаго чалавека, а ўлада будзе адбірацца самімі людзьмі. Будзе нармальнае самакіраванне, і людзі самі будуць вызначаць, хто імі будзе кіраваць. Яны проста будуць нанімаць гэтага чалавека на працу. Дэмакратыя гэта не хаос, дэмакратыя гэта права чалавека на самарэалізацыю. И я думаю, что мы это обеспечим. Наступная передача записывалась 19 соковика 2006 года в живом эфире, по горячих следах, праз некалькі гадзинов после завершения президентских выборов. Уже огучаные попередние официальные выники голосования, уже люди збираются на Кастрычницкой площади у Менску, как протестовать супроть фальсификациям, а в праскім акценте его удельники спробуют вызначить сенсы того, что отбывается и, магчыма, отбудется в ближайший час. Якое значение будут иметь для Беларуси выники президентских выборов 2006 года? У чем белорусская ситуация отрозная от ситуации у таких краинах, как Казахстан и Азербайджан? Якой будет реакция на белорусские выборы России и Заходу? Отказы в ночь выборов. Из Менску Александр Класковский, из Москвы Павел Шарамет, из Киева Виталь Портников. Якая ваша агульная оценка того, что отбылося и что отбывается у Беларуси, и якое это значение будет иметь для краины? Александр Класковский, вам первому. Я хочу поведомить, что уже агенция Белта, официальная агенция, поведомила более свежие личбы, там подлічено 22,5%, ну и прикладно та самая пропорция, вось каля 90% задейного лидера и трохи более, чем статистичная погрешность, такая вось личба за Милинкевича. Гэтыя лічбы натуральна выглядаюць проста фантастычнымі, і ведаеце, тут мусіць дзейнічае логіка самой сістэмы, якая павінна вось мусіць нарошчваць з кожным разам гэтыя паказчыкі, якія сведчылі пра элегантную, гэтым разам мусіць ужо пра суперэлегантную перамогу. Але надта шмат вось такіх рысаў у гэтай кампаніі, якія не дазваляюць усё ж казаць пра тое, што адбылася элегантная перамога, і ўжо сам гэты мітынг у цэнтры Менску, з якога я недавно вернулся, вось сапраўды гэта такая энергетыка, гэта цэлая плошча людзей, маладых адукаваных людзей, якія пераадолелі свой страх. І ведаеце, ўжо гэтае сведчанне, вось гэтая картинка, якую паказваў Euronews, гэта ж усё не змантажавана, гэта насамрэч. І ўжо гэта даводзіць, што насамрэч сярод тых, хто хоча іншага шляху развіцця для Беларусі, гэта не купка адмарозкаў, гэта вялікі слой грамадства. Таму гэтыя выбары, я лічу, узрушылі грамадства, і безумоўна Беларусь стала іншай за гэты апошні месяц, шмат у чым. Виталь Портников, вы как раз зараз находитесь в Киеве, там, где у снежни 2004 года демонстрировалась так само вельми могутная энергетика. Так вот, поравнайте, коли ласка, подеи тогочасные в Украине и теперешние в Беларуси. У чем подобенство, у чем одрознение? Мне кажется, что эти подеи достаточно важко порівнювати с точки зору мети, яку перед собою ставили українські і білоруські опозиціонери, тому що на час помаранчевої революції в Україні все ж таки йшла боротьба за перемогу, з перемогу кандидата від опозиції на президентських виборах. При цьому варто нагадати, що і український парламент не був повністю контрольований діючою владою. І сам представник провладної сили не був такий вже близький до найближчого оточення діючого президента. Я вже не кажу про те, що діючий президент йшов з великої політики. Найбільша фракція опозиційна була створена в Верховній Раді України ще за підсумками парламентських виборів. Так що там йшла скоріш боротьба не просто проти фальсифікації виборів як таких. Там йшла боротьба за перемогу опозиційного кандидата на вибори. Білорусі ми всі прекрасно розуміли і про це говорили з лідерами опозиції, з опозиційними політиками, що Олександр Лукашенко переможе на цих виборах, що результати цих виборів будуть сфальсифікованими, але мені здається, що навіть якщо б не було фальсифікації, Олександр Лукашенко теж міг би сподіватися на перемогу. Головним завданням, як мені здається, білоруської опозиції на цих виборах було створення такої частини суспільства, легальної, легітимної частини суспільства, яка могла просто говорити, що вона не погоджується із політичним курсом Олександра Лукашенка, що в Білорусі може бути інший шлях, інший вибір, що в Білорусі можуть існувати далекі президента політичні кола, партії, засоби масової інформації, що це не є злочином проти самої держави. Мені здається, що у останні тижні сам Олександр Лукашенко і найближче оточення президента Білорусі зрозуміли усю взагалі небезпеку цього творення, тому що ота параноїдальна реакція на опозицію, яку ми бачили після реєстрації кандидатів на посаду президента, була пов'язана саме із тим. Адже Олександру Лукашенку ніхто не заважав спокійно виграти у опозиційних політиків, при тому, що вони б виступали по телебаченню, скритиковували б його, він би виступав би з відповідями, чи не виступав би, ігнорував би. Ми розуміємо, що підсумки виборів, враховуючи контроль президента над Центральною виборчою комісією, були б такими, якими ми їх зараз бачимо або побачимо. Павел, ви чули, що, на думку Віталія Портнікова, Лукашенко, в принципі, і так перемог. Ну, магчыма, не з таким фантастичним туркменським рахунком, але все равно перемог. І коли гэта так, то што адсюль тады вынікае? Я считаю, что это последняя победа Лукашенко, и это будет пирова победа действующего белорусского президента. Он задействовал абсолютно весь свой административный, репрессивный, финансовый и пропагандистский ресурс. Абсолютно весь. И эти выборы с таким количеством скандалов, с таким количеством невинных жертв белорусской репрессивной машины, эта победа, она не сможет компенсировать вот этот весь шлейф и вот этот дух разложения, который идет от белорусской власти. Про цяг передачи «Акценты свободы» про схвилину, а зараз напомин про основные темы дня. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Еврокомиссар у справе внешних сувязев Бенита Феррера Вальнер провела у Менску перамовы с Александром Лукашенком. Яна поведомила про 5 потребований еврозвязу до Беларуси, сярод их вызволение политвязня, проведение демократичных выборов и гарантии права оппозиции незалежных медиев. После встречи с министром замежных справ Сергеем Мартыновым Бенита Феррера Вальнер заявила, что сподеется на новую эпоху у дочинения с Беларусью. Перед встречей с официальными белорусскими представниками Бенита Феррера-Вальнер встретилась в Минске с лидерами белорусской оппозиции и представниками неурадовых организаций. У разгар антиурадовых протестов в Иране в эту страну выправилась белорусская делегация на чале со старшинем Совета Республики Национального Схода Борисом Батуром. Сегодня день памяти Василя Быкова. 6 годов тому, 22 червня 2003 года, письменника не стало. З вами Радіо Свобода. Ви слухаєте передачу «Акценти свободи». Фрагменти випусків передачі «Праський акцент», які увійшли у книгу ведучого цієї передачі Юрія Дрика Хруста. Красавік 2006 году, 10 дзён тому адгрымеў гарачы тыдзень, паўстала і была здушаная беларуская плошча. А могло оно скончиться інакш, могло пойти по-іншому. Чому силовые структуры поводили себе так, як поводили, и чому в інших краинах поводили себе інакш? История не ведая умовного ладу, гэта сапраўды так. Але чалавечы розум толькі гэты лад уласны і ведае, і пытанне чаму ўтрымлівае ў сябе і пытанне, ці магло быць інакш. Наконт адказаў на гэтае пытанне спрачаліся ў красавіку 2006 году ў «Праскім акцэнце» Валенціна Кудовіч, карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч і кінарэжысер Юрый Хашчавацкі. Алег Груздзіловіч, на плошчы была ўсё ж такі меншасць, але большасць ніколі не выходзіць на плошчы. Якая існуе сувязь паміж колькасцю людзей і іх магчымасцямі, хто стаіць на плошчы, і нейкім адчуваннем выніка выбараў, які існуе, ну, відаць, у кожнага чалавека. Вось Юрый казаў пра сацыялагічнае даследаванне, але кожны чалавек ёсць стыхійны сацыёлог. Ён так как бы прыкідвае, як думае большасць. Які ваш адказ на гэтае пытанне? Я думаю, Юрый, што сувязь гэтая прамая. Вы дакладна кажаце, што мусіць людзі адчуваць на плошчы нейкую глыбінную падтрымку, не толькі тое, што кажуць адзін бок афіцыйны, там лічбы 82, і што кажа другі бок, кажа, што 42%. Мы все как бы прыходзім на плошчу з народу, грубо кажучы, да, адзін едзе ў аўтобусе на плошчу, трэці едзе ў метро, нехто прачнуўся ў сябе дома ў спальным раёне, і ён бачыць, што людзі там з па сутнасці ніяк не рэагуюць на падзеі. Некаторых гэта падчарговае якраз унутраны радыкалізм па на плошчу. Ах, вы супраць, вам все абыякава, я пайду вам дакажу. Але все ж таки ён ведае, што яго пакуль не падтрымліваюць. І вось самыя такія эмацыйныя моменты на плошчы, якія ўзнікалі 19-го, калі вось пачалася эта снежная бура, альбо 25-го, калі насуперак вот этим пагрозам, всім арыштам, разгону плошчы, раптам прыйшло зноў некалькі тысячаў на плошчу, прарвалося. Вось эти самыя эмацыйныя моманты ўзнікалі таму, што людзі вдруг раптам чу что, а вось-вось нас все более-более-более, раптом этот процесс пойдет далей, и нас будет уже велизарная колькость, и тогда мы убачим, что сапраўды народ с нами. На жаль, этого не трымалось, а это подпрачуванне, почуццё такое есть. И это лакмусовая паперка для того, как люди чули, что за ними правда. Не только люди на площади чакали вот этого, что придут все, и тогда правда будет за ими, а и те, кто эту площадь очеплял, кто стоял у подворотнях, у автобусах сидел, я маю на балазе Менсиантов, Амаповцу, и мы так само про это думали. У меня есть выдатное назирание, моя знакомая, отрынувши страх, пошла в автобус до Амаповцев и начала их пропагандовать. Натурально, она сказала, я мать трех детей, вы такие же хлопчики, как мои дети, чему вы супрать народа? Хлопчики сидели, правда, на пужаны, там были 18-годовые хлопчики, але с ними стоял старейший сержант. И один из них сказал, я так само голосовал за Мезенкевича. Мне так само не подобается этот президент. Але я супер того, как у нас вот это была такая революционная ситуация, то есть революционные замурения. То есть он сказал, вы обрынете стабильность, а это мы вам не дозволим. То есть человек был не супер, в принципе, Мезенкевича, Тикозулина, але он хотел, как бы это все отбывалось законным шляхом, без неких выступов, брэню, без крыви, без гвалту и так далее. И вот этот мотив, в принципе, у тех же амаповцев, он так само присутнейшее. А кроме, конечно, того, что они прямо заполоханы, кроме того, что они запропагандованы, а кроме того, что за над ними кожным стоит сержант с дубинкой, все же таки у них так само есть этот мотив. Я не сказал, если бы вас тут было 50-100 тысяч, конечно, тогда была бы милиция сапраўды с народом. Я не это людям, до речи, площадь весь час полторали. И это пока для их, так, милиция за народом, але не с вами, вас покуль мало. Вот когда у нас вас будет 100 тысяч, тогда мы бачим, что милиция с народом. И тогда мы перейдем на ваш бок. Это чула та знакомая, это чули многие, это чувала вся площадь, и это чувала милиция. Існуе меркаванне, што паводзіны сілавых структураў у такой крызіснай сітуацыі гэта наогул своеасаблівы індыкатар настроя грамадства, бо, скажам, сербская і ці украінская рэвалюцыя мелі поспех, акрамя ўсяго іншага, ці можа ў першую чаргу, дзякуючы таму, што сілавыя структуры і шарагоўцы, афіцэры, у тым ліку старшыя афіцэры, проста сабатавалі брутальныя загады палітычнага кіраўніцтва. Ці мае такі погляд рацыю, погляд на сілавікоў як на індыкатар, і ў якой ступені белорусские подеи подтвердили те, обвергли эту версию? Юры? Я думаю, что просто-напросто большая часть силовиков... Я меркую, что великая частка силовиков живе у той самой Беларуси, якую показываются на телебачанне. У их, саправды, вельми высокие доходы. Один мой знакомый оператор месяца три тому сдымал маленькую акцию, подчас якой АМАП зверски сбивал людей. На моего знакомого накинулся полковник АМАПу, який сказал, «Коли ты не пойдешь прэч, я буду тебя стрелять». Мой знаёмы кажа, дык ты што, не разумееш, што гэтыя людзі маюць рацыю? Полковник отказывая: «За те гроши, что мне платят, я буду стрелять». А он говорит: «Ты знаешь, за те деньги, что мне платят, я буду стрелять». Сейчас огромное количество силовиков просто-напросто подкуплены. Велизарная частка силовиков просто подкупленная. Як будзе развівацца сітуацыя, я думаю, што ў сувязі з папярэджаннямі «Газпрому» аб пераходзе на ўсясветныя цэны на газ, гэтыя даходы ў сілавікоў пачнуць памяншацца. А ты, хто разумее сітуацыю, але думае, што можна ўбудавацца і ў гэтую сітуацыю, я бы хотел нагадать лёс нашего выбитного старшини колгасу Бядули. Я им просто хотел бы напомнить о судьбе нашего замечательного председателя колхоза Бядули. И он горячо подтримливал Лукашенко, а несколько дней тому до его приехали и сказали: «Ты больше не потребны». И выкинули этого знакомитого селянина с працы, позбавили его сенсу життя. Был старовойтов, який пошел у оппозицию и сел у турму. І быў Бядуля, які тлумачыў, што можна і трэба жыць з гэтай уладай, але і да яго дабраліся. Гэта падобна да велізарнага айсбергу. Улада сама адколвае ад яго вялікія кавалкі і прыводзіць гэтыя сілы на наш бок. Сённяшняя ўлада ў Беларусі самаразбуральная па сутнасці. Сённяшняя ўлада ў Беларусі самаразрушыцельна па суці. Ці прызнала грамадства перамогу Лукашэнкі ў 2006 годзе? У чым таямніцы ўстойлівасці беларускай улады? Што залежыць ад незалежнага грамадства? Гэтае пытанне паставіў і прапанаваў на іх свае адказы ў чэрвені 2006-га палітолаг Віталь Сіліцкі ў артыкуле «Памятаць, што дыктатуры руйнуюцца», апублікаваны ў часопісе «Архе». Інтэлектуальная правакацыя Віталя атрымалася. Яна па меншай меры справакавала перадачу «Праскі акцэнт», у якой Віталь з палітыкам Вацлавам Арэшкам і філозафам Уладзімірам Мацкевічам спрачаліся наконт тых выклікаў, якія кінулі ці зрабілі відавочнымі прэзідэнцкія выбары 2006 году. Спадар Уладзімір, тут можна правесці такую аналогію. Вось, скажам, калі вы сядзеце гуляць шахматы з Каспаравым, ну, магчыма, вы пасля партыі зможаце сказаць: «От як я на 20-м ходзе не туды пайшоў канём». Ну, магчыма, той ход канём быў сапраўды памылкай, але так выглядае, што справа ў такой сітуацыі будзе не ў тым, што вы зрабілі гэтую памылку, а ў тым, што вы ўсё роўна так ці інакш бы прайгралі Каспараву проста за кошт розніцы ўзроўняў. Дык вось, на ваш погляд, ці не тое самае адбылося з сёлетнімі выбарамі? Што тычыцца выбараў, самых выбараў як працэдуры, то так. Відавочна, што ніякіх выбараў пры дыктатуры, дыктатарскім рэжыме не было. І калі мы пачалі, ну, нібыта такую падрыхтоўку, да, штабныя вучэнні кіеўскія, мы таксама это і казалі за амаль за год яшчэ да выбараў, што трэба рыхтавацца не да саміх выбараў, а да тых падзеяў, якія з нагоды выбараў могуць адбыцца. На жаль, аналітыкі на той час не падтрымалі нас у гэтай думцы, і таму мы проста згубілі год падрыхтоўкі. І вось гэта, я думаю, згублены год падрыхтоўкі да падзеяў, якія могуць быць выкліканы самім фактам выбараў. Вось гэта і было лёсавызначальным. За год можна было шмат чаго зрабіць. І толькі ў гэтым сэнсе я магу сказаць, што, канешне, у тым выглядзе падрыхтоўкі нашай апазіцыі адзінага ці там падвойнага адзінага кандыдата, які быў, так, што б яны не рабілі, вынік быў бы аднолькавы. В гэтым сэнсе, канешне, з Каспаравым іграць у шахматы вельмі важна, калі вы выкарыстоўваеце гэта для таго, каб вучыцца шахматнай гульні, а не для таго, каб ганарыцца, што з самім Каспаравым вы пагулялі. Віталь, нашы калегі ў той ці іншай ступені з вамі ўсё ж такі не зусім згодны. Я памятаю, Мікола Статкевіч в адным са сваіх артыкулаў напісаў, што літаральна 19 сакавіка, калі быў бы рашучы чалавек, калі ён бы павёў людзей у іншым накірунку, увогуле павёў бы кудысьці, а не на плошу ускладаць кветкі, ўсё магло б быць інакш. Магло ці не магло? Ці можна было дамагчыся большага да падзеяў на плошчы, пасля падзеяў на плошчы, безумоўна. Але пытанне аб уладзе вырашаецца, на мой погляд, пры наяўнасці двух чыннікаў. Гэта масавая мабілізацыя грамадства. Другое, гэта стварэнне канфлікту легітымнасцяў. Это значыць не толькі адмаўленне легітымнасці ўлады, але прад'яўленне ўласных прэтэнзій на гэтую ж ўладу. Ці магла апазіцыя і ў перадвыбарчы час, і ў пасявыбарчы час вырашыць гэтыя два пытанні? Тут у мяне адказ вельмі-вельмі адмоўны. Я не бачу гэтых магчымасцяў. Канешне, людзей трэба было весці кудысьці ў іншы бок, а не ускладаць кветкі. Куды? Куды іх весці, калі вы не прад'явілі сваіх прэтэнзіяў на ўладу? Віталь, я вас перапыню. Ну, былі варыянты, выказваліся. Адзін варыянт это да прэзідэнцкага палацу. Што далей? І іншы варыянт это да тэлебачання, патрабаваць эфіру для таго, каб сказаць, што мы перамаглі, напрыклад. Ці што мы патрабуем другога туру. Дык вось для таго, што каб весці людзей на тэлебачанне, не казаць, што мы перамаглі, так сказаць, трэба абвяшаць па-першае перамогу. Магчымасці для абвяшэння перамогі на той час у апазіцыі, на мой погляд, не было. Вы слухалі перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста. Наступная перадача цыклю прагучыць заўтра ў аўторак, 23 чэрвеня. Лето со свободой. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня. Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой. Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Як? Пытания и отказы Сергея Дубалца про життё. Штодзённый маратон у жнивни. Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни. Лето со свободой. Что ты день? Новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент». Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера. А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи. Лето со свободой.